ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوا ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا تھا. بعض دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ ان کے ذریعے تورات کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے بعض ایسی چیزوں کی حلت بیان کی جن کے بارے میں علماء یہود آپس میں اختلاف کرتے تھے اور اپنی طرف سے انہیں حرام بنا رکھا تھا.